прывіды аб'ядноўваецца. Калі шпрот вярнуўся дадому, то адразу ж пабег правяраць, ці прачнуўся Алесь. Ён паказытаў хлопчыка вусамі, і той расплюшчыў вочы. Кот праваркатаў яму на вуха нешта сакрэтнае. Алесь наморшчыў лоб і задуменна пакачаў галавой, а тады вылез пад коўдры і пайшоў чысціць зубы. Шпрот са шкадаваннем патаптаўся па цёплай і мяккай падушцы. Ён так стаміўся, што з прыемнасцю расцягнуўся б зараз на ложку і паспаў не менш як паўдня. Але яго чакалі важныя справы. Да таго ж, тата на кухні якраз зняў з паліцы бляшаначку з каціным кормам. У шпротаву міску з грукатам сыпаліся смачныя трохкутнічкі. «Ну і дзівосы адбываліся сёння ноччу», – прамовіў тата, калі Алесь выйшаў з ваннага пакоя і ўсеўся за стол снедаць. «Ці, можа, мне гэта ўсё прыснілася?» Хлопчык хіхікнуў. «Можа, і прыснілася?» Тата памацаў гузак на патыліцы, але больш нічога не сказаў. Алесь тым часам зрабіў сабе бутерброд і, хітра паглядаючы на тату, спытаў. «А калі б у гэтым тваім сне час, напраўду, прыспешыўся і вінаваты ў гэтым, быў прывід на імя гадзіншчык. Ён павінен апікавацца гадзіннікам, а сам толькі робіць эксперыменты і марыць пра сусветную славу. І не дае памочнікам ключ, якім можна падкруціць стрэлкі, каб яны паказвалі правільны час. Што б ты ў такім выпадку зрабіў?» Шпрот, які ў гэты момант хрубусцеў трохкутнічкамі, навастрыў вушы, а тата задумаўся. «Значыць, гадзіншчык здольны вырашыць праблему, але не хоча слухаць сваіх памочнікаў і жыхароў раёна, якія заўважылі, што час бяжыць няправільна. Можа, ім варта агучыць сваё меркаванне так, каб ён іх урэшце пачуў?» Вочы Алеся загарэліся. «Яны могуць зладзіць пратэст!» – усклікнуў ён. «І, дарэчы, гэта добрая ідэя для нашага комікса!» Шпрот пачухаў за вухам, усё гэта гучала вельмі незразумела. Але распытаць Алеся падрабязней ён не мог, бо той ўжо скончыў снедаць і таропка збіраўся ў школу. Таму кот вырашыў, што разведае ўсё пазней, а пакуль, пасля поўнай прыгод ночы, трэба адпачыць. Ён спакойна даеў корм і адправіўся на Алесеў ложак, які ўжо быў засланы, але ўсё яшчэ трымаў крыху цяпла. Калі шпрот прачнуўся, за акном змяркалася. Пацягнуўшыся, ён прыслухаўся, што адбываецца ў кватэры. Алесь сядзеў на кухні і рыхтаваў хатняе заданне, а тата гатаваў вячэру. Кот ужо думаў пайсці да іх, каб нагадаць пра сябе, і, магчыма, выпрасіць новую порцыю корму. Як раптам заўважыў на пісьмовым стале штосьці цікавае. Гэта быў скончаны на сённяшнім гуртку комікс пра кота-бандыта. Шпрот сунуў лапу верхнія аркушы, пачатак непрыемнай гісторыі ён ужо бачыў і пераглядаць не збіраўся. А вось працяг яго зацікавіў. На апошняй старонцы мышы, якія пакутавалі ад кацінага нахабства, вялікім натоўпам прыйшлі да яго логава з патрабаваннем супакоіцца і не перашкаджаць ім жыць. Яны трымалі ў лапках плакаты, на якіх было напісана: «Хопіць ганяць мышэй» і «Прэч ад нашых норак». А падобны да шпрота перапалоханы кот-бандыт хаваўся пад ложкам. У воблачку, што плавала над яго галавой, так у коміксах абазначаюцца думкі, было напісана: «Трэба як мага хутчэй збегчы за мора і больш ніколі сюды не вяртацца». Падумаў шпрот, яму было амаль не крыўдна. Тут яго позірк упаў на каляровыя алоўкі. Шпрот завагаўся. Усё ж ён прыстойны кот, а не бандыт, нават калі часам даводзіцца злавіць гномана за каўнер. Але змагацца з такой спакусай было немагчыма. Ён падсунуў адзін аловак да краю стала, заплюшчыў вочы і лёгкім рухам лапкі саштурхнуў яго ўніз. Аловак звонка стукнуўся аб падлогу і закаціўся ў кут. Шпрот падсунуў да сябе наступны, але тут яму ў галаву прыйшла новая ідэя. Са шкадаваннем зірнуўшы на аловак у куце, ён згроб рэшту ў кучу і задаволена, задраўшы хвост, адправіўся на кухню. Калі ўвечары Алесь з татам заснулі, шпрот схапіў зубы алоўкі і панёс іх пад бэз. А ў гэты час гадзіншчык якраз зайшоў у свой кабінет. Ноч пачалася для яго гэтак жа, як і любая іншая. І хаця ён адчуваў сябе стомленым, чаго раней ніколі не здаралася, гэта не перашкодзіла яму заглыбіцца ў даследаванні. Лічбы, якія ён атрымаў падчас апошніх эксперыментаў, адрозніваліся ад ранейшых. Таму ён вырашыў правесці яшчэ адзін замер, каб зразумець, чаму вынікі разыходзяцца. На шчасце, сёння яму ніхто не назаляў. Гноманы выдатна спраўляліся з гадзіннікавым механізмам, і не было ніякіх надакучлівых гасцей, якія сцвярджалі, быццам час прыспешыўся. Гадзіншчык пачуваўся шчаслівым і ціхенька напяваў сабе пад нос, шчыруючы вакол абсталявання. Раптам звонку данёсся незразумелы шум. Спярша гадзіншчык не звярнуў на яго ўвагі, але неўзабаве ўсё пачало валіцца з рук. Прывід узяў з паліцы пясочны гадзіннік няправільнага памеру, і таму яго разлікі зноў не сышліся, а калі ён падпальваў гаручую спіраль вогненнага гадзінніка, то ледзь не спаліў уласныя запісы. Галас нарастаў, і працаваць у такіх умовах было абсалютна немагчыма. Гадзіншчык прыслухаўся да таго, што адбывалася звонку, і яму падалося, што зладжаны хор галасоў на даху скандуе: «Гадзіншчык! Гадзіншчык!» Незадаволены прыкрай перашкодай у працы, ён выбраўся з кабінета, спусціўся па лесвіцы, выйшаў вонкі і знямеў ад нечаканасці. Увесь дах перад вялікім цыферблатам быў запоўнены прывідамі, якія трымалі ў руках плакаты з патрабаваннямі ўтаймаваць час, а сярод іх шмыгалі гноманы, якія пакінулі працоўныя месцы, каб падтрымаць прывідаў. Некаторыя з іх расцягнулі даўжэзны транспарант з надпісам «Мы не рабаўнікі». Гадзіншчык з жахам павярнуўся да цыферблата. Стрэлкі не рухаліся. Гноманы першы раз за ўвесь час існавання вежы спынілі гадзіннік. «Што тут адбываецца?» – закрычаў уражаны гадзіншчык. «Трэба як мага хутчэй запусціць механізм!» З натоўпу выступілі ўжо знаёмы гадзіншчыку паласаты кот і трое прывідаў – Мара, Жанжах і Зязюля. За іх спінамі хаваўся шпун. «Так, гадзіннік трэба запусціць», – сказала Мара, – «і заадно падвесці стрэлкі, каб ён паказваў правільны час». Гадзіншчык замахаў рукамі. «Наш гадзіннік ніколі не памыляецца!» За спін сяброў вызірнуў шпун. «І не памыляецца ён толькі таму, што мы час ад часу яго падводзім з крадзеным ключом». Ён дастаў з кішэні ключ з абламанымі зубчыкамі і паказаў гадзіншчыку і прывідам. Убачыўшы яго, Мара вохнула. «Гэта і праўда мой ключ!» «Эксперыменты з часам і Мара пра славу сталі для цябе важнейшымі за працу на вежы», — працягнуў, звяртаючыся да гадзіншчыка шпун. «Ты адмахваўся ад нашых скаргаў і не веру, што стрэлкі паказваюць няправільны час. Нам давялося ўзяць справу ў свае рукі і шукаць ключ да гадзінніка ў горадзе. Але цяпер ён зламаўся, і калі ты не ўмяшаешся, гадзіннік зусім ашалее». Гадзіншчык збянтэжаны аглядаў натоўп, які сабраўся на даху. «Мабыць, я і праўда не меў рацыі, калі сюды прыйшло столькі прывідаў, а да іх далучыліся яшчэ і гноманы, якія ніколі не пакідаюць сваіх пастоў. Значыць, праблема сапраўды сур'ёзная. Трэба, відаць, кідаць доследы і вяртацца да сваіх абавязкаў. Даводзіць да ладу механізм, каб такога не паўтарылася. А я ж, магчыма, якраз стаю на парозе вялікага адкрыцця. І ён панура апусціў галаву. Калі цябе так цікавяць твае доследы, можа, варта саступіць пасаду захавальніка часу камусьці іншаму, прапанаваў Шпрот. Няўжо нехта ў ваколіцах разбіраецца ў часе і зможа мяне замяніць? З недаверам спытаў гадзіншчык. Ну, вядома! У адзін голас усклікнулі прывіды. З гэтай роляй цудоўна справіцца зязюля! Гадзіншчык не паверыў вушам. Вы ўпэўнены, што яна здолее? Зязюля з дзяцінства цікавіцца гадзіннікамі і ўсё пра іх ведае, сцвердзіла Мара. Заспетая знянацку зязюля не ведала, што і сказаць, а на твары гадзіншчыка з'явілася няўпэўненая ўсмешка. І тады я змагу спакойна аддацца даследаванням? Але ёй жа, мабыць, спатрэбіцца мой кабінет, у якім я абсталяваў лабараторыю. Ніякі кабінет мне не патрэбны, сур'ёзна адказала зязюля, якая ўрэшце ачомалася ад нечаканай прапановы сяброў. Калі мяне запросяць працаваць з такім выбітным гадзіннікам, я дакладна не буду хавацца ў чатырох сценах. Яна падляцела да цыферблата і ўселася на яго ніжнім краі. Вось мой кабінет. Гноманы запляскалі ў ладкі. Цяпер у нас будзе свой гадзіннік зязюляй, захоплена ўсклікнуў Шпун. Ура! Гучна мяўкнуў Шпрот, і яго вокліч падхапілі прывіды і гноманы. Сёння ў іх з'явілася новая нагода для балявання, і яны збіраліся шумна і весела адсвяткаваць перамогу. Гадзіншчык з палёгкай зняўшы вялікі ключ, каб перадаць яго сваёй наступніцы. Тая, узяўшы з сабой некалькі гноманаў, адразу ж адправілася наладжваць механізм. «Добра ты ўсё прыдумаў», – з усмешкай павярнулася да Шпрота Мара. «Гэта Алесь і яго тата», – сціпла адказаў той. «А я проста падглядзеў ідэю ў адным даволі нікчэмным коміксе». Тут ён нешта успомніў і ганарліва дадаў. «Затое я прыхапіць алоўкі, і я дадумаўся сам». «Але прызнайся, Шпун, гэта ты залез у мой дом пад балконам і зламаў мой любімы зэдлік», – звярнуўся да гномана Жан-Жах. На твары Шпуна з'явілася здзіўленне, і ён замахаў рукамі. «Ніякіх зэдлікаў я не ламаў. Калі я зазірнуў пад балкон, там сядзела ўся ваша кампанія. Як я мог туды залезці?» Мара хіхікнула і перазірнулася са Шпротам, а Шпун, убачыўшы, як разгубіўся Жан-Жах, дадаў. «А ты прынось свой зэдлік сюды. Калі мы здольныя разабрацца з гэтым складаным гадзіннікавым механізмам», тут ён паказаў на цыферблат, «то пэўна справімся і з такой драбязой». Калі ноч, якая гэтым разам цягнулася роўна столькі, колькі трэба, саступіла месца раніцы, і прывіды разляцеліся па хованках. На бульвары замест іх з'явіліся бадзёрыя і поўныя сіл людзі. Яны ўрэшце выспаліся і больш нікуды не спазняліся. На вежы, што ўзвышалася над суседнімі дамамі і бульварам, гадзіннік паказваў абсалютна дакладны час. І калі б мы па звычцы не спяшаліся ў школу ці на працу, то ўбачылі б, што на яго стрэлках вісяць гірлянды з восеньскага лісця і каштанаў, сплеценыя марай у гонар новай захавальніцы часу, а ніжняя частка цыферблата, аблепленая плакатамі, якія намалявалі прывіды.